Ukutingai nakosolo la namoto oyemite ofungoli mato iyopusani boyoka lobi obe masango olobi balobaki masolo ya bato bakosolo la namoto iolingi kaka obemele oyokata liloba ya suka kokende na sango olobi nazalaki kutingai nakosolola na moto oyebi te ofungoli bato iyopusani oyoka lobi ope masango olobi balobaki masolo ya bato bakosolola na batoi olingi kata obembele oyokata liloba ya suka kokende na sango olobi nazalaki basepe kisepe iya moto sekolanda mpo alingana te tekanga ye tekanga ye itekateka yozela mokolo na yo basepe kisepe mabe iya moto sekokontrole oyeba tina zoto ekoti somo mama osi okoti na daro oyo yaka tobina sae titatima makambo ya kisefe tolembi kumbakumba otobaye bango mpe na ntango ya komemba o bamemaka na ndenge ya kobendisa o bango mpe na ntango ya koloba o balobaka na ndenge ya tiaku basepe naleli yeyeye malamu nasolola na nzete po likambo ebombama po likambo ebombama ooo nasiyanga nzete kamarade nzete ya mokili nzete ya nzambe oo okoki koloba nyonso yolingi soki mopepe ye nzete eningani yeyeye nyonso olobaki nyonso bosololaki nzete mpe lokola lobaka te mama o base mpe bazangi likambo ya kotransfere nani akoyeba likani ya motema ye naleli yeyeye naleli yeyeyeo malamu nasolola na nzete po likambo ebombama nasiyanga nzete kamarade nzete ya mokili nzete ya nzambe okoki koloba nyonso yolingi soki mopepe ye nzete elingani nyonso bolobaki nyonso bosololaki nzete mpe lokola sekaka te orio base mpe bazangi likambo ya koloba na ye nani akoyeba likani ya motema o naleli yeyeye o naleli yeyeye o malamu nasolola na nzete o ngambo ya kisefe tolembi leka bastade wana bikumba kumba hoto baye tango pena tango ya komema o bame bakana ndenge ya kobebisa o tango pena tango ya koloba o Naro bakana ndenge ya chakubu Bango pena tango ya koloba o Naro bakana ndenge ya chakubu Basefe Naleli ye ye ye o Naleli ye ye ye o Para muna soba na zente Oli kambu ipo mama Bamba, Bamba, ya, yeah.